और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़कर जाएं उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, बशर्ते कि उनकी कोई औलाद जिंदा ना हो। और अगर उनकी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो और उनके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके का चौथाई हिस्सा मिलेगा। और तुम जो कुछ छोड़कर जाओ उसका एक चौथाई उन बीवियों का है, बशर्ते कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद उनको तुम्हारे तरके का आठवां हिस्सा मिलेगा। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि न उसके वालिदैन जिंदा हों न औलाद, और उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो, तो उनमें से हर एक छठे हिस्से का हकदार है। और अगर वो इससे ज्यादा हों तो वो सब एक तिहाई में शरीक होंगे, मगर जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद, बशर्ते के वसीयत या कर्ज के इकरार करने से उसने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला बुर्दबार है।